Uutisotsikot. Rohingya vähemmistöön liittyvästä kriisistä. Liikkuu valtavasti väärää tietoa, että Myanmarin tosiasiallinen johtaja Aung San Suu Kyi. Suu Kyin toimiston lausunnon mukaan valeuutisilla pyritään luomaan ongelmia eri yhteisöjen välillä ja ajamaan terroristien etuja. Rauhan nobelisti Suu Kyi on saanut runsaasti kritiikkiä, koska hän ei ole tuominnut Rohingya väestön kohtelua tai nuhdellut maansa armeijaa. Nyt uutisoidaan, että Burman armeija on asettanut miinoja Bangladeshin vastaiselle rajalle estääkseen Rohingya muslimia palaamasta takaisin kotiseudulleen. Yli 120 000 Rohingya muslimia on paennut väkivaltaa ja vainoa Burmasta naapurimaahan Bangladeshiin. Suomi ottaa monessa asiassa mallia Ruotsista, mutta länsinaapurin hallituksen esittämää sosiaali- ja terveysalan yritysten voittokatto ei saa meillä kannatusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveys- ja sosiaalitalousyksikön päällikkö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestön SOSTE-ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas sekä yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten edunvalvoja Hyvinvointialan liiton talous- ja veroasioiden asiantuntija Joel Kuvaa suhtautuvat kaikki voittokattoon kielteisesti. Asiasta ei ole juuri edes keskusteltu Suomessa, koska Ruotsin sosiaali- ja terveysalan markkinoihin liittyvät ongelmat eivät ole meillä mahdollisia nykyisen lainsäädännön puitteissa. Seppälä, Kiukas ja Kuva sanovat, että sote-uudistus olisi nyt tärkeää toteuttaa niin huolellisesti, ettei keskustelua tarvittaisi myöhemminkään. Olennaista on se, mikä taho maksaa potilaan hoidosta ja mistä yrityksille ylipäänsä maksetaan kompensaatiota. Finnwatch arvioi, että lähes viidennes Suomen kehitysyhteistyörahojen sijoituksista on kyseenalaisia. Rahoja on laitettu muun muassa yrityksiin, jotka maahan tuovat hajuvesiä. Kehitysyhteistyörahoja on sijoitettu suomalaisen kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin rahastojen kautta muun muassa fossiilisiin polttoaineisiin, lihantuotantoon ja yksityiskouluihin, raportissa sanotaan. Kehitysyhteistyörahaa on sijoitettu myös useisiin yrityksiin, joiden palvelut on suunnattu kehitysmaiden tai länsimaiden rikkaalle väestölle. Finnwatch pitää lähes viidennestä sijoituksista Suomen kehityspolitiikan linjausten valossa kyseenalaisena. Rahastot ovat sijoittaneet yrityksiin, jotka esimerkiksi maahan tuovat länsimaisia koruja ja hajuvesiä, rakennuttavat luksustaloja, tarjoavat sisustussuunnittelua tai pyörittävät kuntosaleja. On vaikea nähdä, miksi tällaista toimintaa rahoitetaan kehitysyhteistyövaroilla, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala järjestön tiedotteessa. Nordea on selvittänyt mahdollisuuksia muuttaa pääkonttorinsa pois Ruotsista Suomeen tai Tanskaan. Emoyhtiön kotipaikan mahdollinen siirto ei Nordean mukaan vaikuttaisi asiakkaisiin ja koskisi vain hyvin rajattua määrää työntekijöitä. Analyytikkoarvioissa on pidetty hyvin mahdollisena, että pääkonttori voisi siirtyä Suomeen. Nordea pettyi keväällä siihen, että pankeille määrätyt vakausmaksut olivat kohoamassa Ruotsissa. Alun perin Nordean odotettiin kertovan pääkonttoripäätöksestä jo kesän aikana. Bahamas-saarten pääministeri Hubert Minnis on määrännyt saariryhmän eteläiset saaret evakuoitavaksi hurrikaani Irman vuoksi. Evakuointi on pakollinen. Kategoria 5 hurrikaani muodostaa suoran uhan Mayaguanan, Inaguan, Crooked Islandille, Acklinsin Lonkeihin ja Ragged Islandille. Irma on kaikkien näköjen voimakkaan hurrikaani Atlantilla. Ministeri Minnis sanoi uutistoimisto AP mukaan, että joukkojen evakuointi on Bahamasaarten historian suurin. Saarilla asuvat ihmiset lennätetään keskiviikkona turvaan pääkaupunki Nassauhun New Providencen saarelle. Ne, jotka eivät suostu lähtemään, ovat hengen vaarassa. Minnis totesi, että pelastushenkilökunta ei voi pelastaa heitä, kun hurrikaani riehuu pahamaineisen Bermudan kolmion alueella torstain ja perjantain välisenä aikana. Pohjois-Korean ydinkoepaikan päällä on vaarassa romahtaa, varoittaa kiinalainen asiantuntija South China Morning Postissa. Vuoristoisen Pangjerin testialueella on miltei varmasti tehty 5 ydinkoetta, joista viimeisin ja voimakkain toteutettiin viime sunnuntaina. Kiinalaisasiantuntija varoittaa, että mikäli testialueen päällä sijaitseva vuori romahtaa, radioaktiivinen säteily voi levitä kaikkialle. Falling in space, that you would slow down after a while, go faster and faster. Faster, faster. Broken Toy-niminen jubino, mikä liian, Burst into Fire, että semmoista. Kun kerran nyt tuommoista tanssi alkaa vipattavaa materiaalia, niin Miikal Jakson käskee, että menkäs nyt lattialle, get on the floor. Thank you. Näin, se oli Left Field ja Double Flash. Tässäpä biisissä ei kukaan kittisiä päässyt ainakaan kirkumaan biisiä pilalle. Joo, okei, jatketaan semmoisella musiikilla, missä ei myöskään lauleta. Tangerine Dream ja Ultima Thule, part one. We'll be right back. No niin, siitä tuli suoraan silmien väliin Rainbowta. Niillä oli Rock Fever. Kyllä, kuumetta on. Tai jotain flunssaa, mutta tommonen flunssa on ihan jees. Ja lisää musiikkia. Tässä valmistellaan sitten tulevaa artistivierailuosastoa tai jotain vastaavaa, mutta anyway. Screaming Such Lord, koska nyt saa kirkua kaiketi. Saa kirkasta ja kiljua ja mitä kaikkea muuta meteliä pitää, mutta nämä laulavat All Black and Hairy. Last night I was digging in the cemetery. Up jumps a man, all black and hairy. Well, he looked at me with his beady red eyes, and I'm telling you, I got quite a surprise. As I looked at him, my legs turned to lead as the monster reared his ugly head. With mud and worms hanging from his back, he outstretched his arms and his bones give a crack. It was then that I realized it was time to go, so I dropped my shovel and sprang to my toes. I raced through the cemetery with great speed, but he was right there behind me, wanting a seems to me that I'd be beat without a chance. It's only the truth of fucking wealth you tend to be good looking. Se oli musiikkia sekin. The Stranglers ja Ugly. Tuossa justiin osui silmiin noita uutisotsikoita katsoin, että joku elonkerjuu ja tällaista uusi solisti tai jotain. Mutta ei elonkerjuu, ei, vaan elonkorjuu. Swerves on biisi ja Harvest Time. Tää kyllä mun mielestäni pesee sen mennen tullen. The powers tear me open up, they tear me right and left. I feel them as a two-blade war inscribing in my soul. I wonder by my daddy's will, can't get along my own. Lights and dark, they blow me up, my feet have no more ground. A snake with halo on her head, they come and follow me. I sold to you an apple grove, I sold the Eden pie. That's a good habit of you, I know what I should have did. But that was wrong, I was a slave. Slip away from real and climb to fields of nobody where people reach their friends. Well, I'm the weak in front of swords they're holding from their thrones. I have the right to dream about a life without no end. A snake with halo on her. another day, might have found the words to say all the things I meant to say. All the years that passed between, you never understood the meaning of my way. Another day there might have been some other way to make the sacrifice. Another day I would try to be your friend, and you would never let me in. If I could have it otherwise, I'd chase the demons from your eyes to ease your soul. Now you've reached this other side, where hopes and broken dreams can't turn the tide. Shout to the top, shout through your defenses, shout to the top. it sounds something like this. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. when our love was new. And each kiss an inspiration. But that was long ago, and now my consolation is in stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dreamed in vain, in my heart there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Näin, Willie Nelson, Stardust. Ja nythän tuli sitten näitä vierahia. Okei, ollaanko siellä mestoilla? Kuulokkeet korville. Mitä? Jep. No niin, pitää alkaa kuulukki. No mitä sitä? Kuulen ääni. Kuuluuko ääni? Jep. Kuka missäkin ja niin edelleen. Joo. Täällä ollaan. Siellä ollaan, joo. Kyllä, täällä näin. Joo. Ota vähän Lassi lähemmäs sitä mikkiä siitä. Ihan pikkusen. Joo, Lasse on siellä kaukaisuudessa. Jep. Siitä vähän käännä. Check it out. Wow. No niin, just se sininen. Niin kuin yksi, kaksi. Kuuluuko? Kuuluu kaikki. Kaikki kuuluu. No, onko se valkoinen mikki vielä niin kuin missä? En mä tiedä. Valkoinen? Oh. No sehän on heti se toinen, mikä on samassa puomissiin. Käännä sitä alaspäin, niin se tulee kitaraa kohde. Joo, nyt mä tajusin. No niin. Okei, no, siis nyt tää? Siellä on ryhmä rämä, ja esitelkähän ittene kaiken maailman järjenjättiläiset, vai mikä se jutun nimi oli? Aloitetaan nyt tuosta niinku, mistä? No, me ollaan Lakuala amas täällä. Joo, kiitos. No, näkisin silleen, että mulla on kanuna ja sitten muutenkin meidän bändin nimi on Kuola, ja tää on projekti. Okei, teet on kolme tyyppiä. Onneksi. Eli? Ainakin nyt tässä. Ikävä kyllä. Eli ketkä kaikki siis? Sanokaa nyt joku artisti nimi, jos ette kehtaa omalla nimellä. Kuola! Kerro nyt, kuka sä oot vaikka aluksi. Saanko soittaa? No ihan sama, soita. Alright. Soita mulle sorpas. Alkubiisin, ymmärrätte kuulijat. Että mikä on kuola vai? Niin. Okei. Okay. NYT, nyt tää on lähtöbiisi. Tämä oli niinku tulevaisuus. Okei, okay. Se oli noin lyhyt. Jätkähän on nopeampi kuin peitsamo. Oottakaa, kuunnelkaa. Tästä taputellaan skittaa vaan. Jaa. Kumpi lähtee? No niin, lähdetäänkö katsoa, mitä jotain ääniä jostain suuntaa kuuluu, niistä lähdetään ottaa kiinni. Joo, tosiaan kuola, ja nyt tulee biisi nimeltään... Ääni päässäni. Ja se menee vähän niinku tällä tavalla. Että täältä kuuluu jotain ääniä. Jotain. Mistä ne kuuluu? Taputusta, rummutusta, soundia. Mä en tiedä, kuuleeko siellä radio vastaanottimi äärellä niitä ääniä, mutta... No, täällä ainakin kuuluu täällä lähiradiossa. Kuuluuks ne varmasti ilmas vai onko ne meidän päämme sisällä? Ei ota selvää. Lähetään kattoo. Joo. Kuulen päässäni äänien supersankari niinku joku Batman. Enkä myöskään oo mikään räätäli tai lääkäri, joka määrää lääkkeitä. Eikä saa päätä kiiväistämättä selvää. Näin räiskin räbää, joka tapauksessa huonoille hoitajille pitäisi antaa kenkää, jotta parempaa suuntaa mennään. Loppuun saakka totuus on raaka, koska olalla on taakaa. Joka painaa se, että tabui kunnes oot vainaa, kukaan sitä ei kaipaa, yrittää kumminkin viettää laatu aikaa. Siihen se sit jää. Kun me räpätään, niin päät räjähtää, kuulen päässäni ääni, jotamasta plääni, ei mitään hävi, enkä anna sääli, oloon kun joku ampuis kiväärin. Kuulen päässäni ääni, jotamasta plääni, ei mitään hävi, enkä anna sääli, oloon kun joku ampuis kiväärin. Boom! Mielikuvitus praga ei se suusta ensimmäistäkään sanaa, mikä vois auttaa, ku ei pääse ees kauppaa, jotta vois jotain haukkaa, sinne ei voi laukkaa. Toisin kuin hevonen, on hentoo lento kuten peronen. Hitaasti lentää sana sun korvaa kertoen. Pitäis päästä olotiloista pelkojen, jotka propahdistaa. Välillä tuntuu, et koko kroppa palaa. Lekurit heittää noppa ja arvaa, yrittää pillereitä naamaa tykittää. Jotain rajaa, kun potilas ei saa pajaa. Yritä. Siinä sit selvii, mikään ei riitä, ja sit himetellään ku pojasta. Tulikin kelmii, haket velvii, no eipä täs muutkaan suunnitelmii. Lähetään telmii, kuvitelmii. Lähetään telmii, kuvitelmii. Lähetään telmii, kuvitelmii. Kuulen päässäni ääni, jotamasta plääni. Ei mitään hävi, enkä anna sääli. Oloon kun joku ampuis kiväärillä. Kuulen päässäni ääni, jotamasta plääni, ei mitään hävi, enkä anna sääli, oloon kun joku ampuis kiväärin. Bam, kuulen ääni, kuulen ääni, kuulen ääni, kuulen ääni, kuulen päässäni ääni, jotamasta plääni, ei mitään hävi, enkä anna sääli, oloon kun joku ampuis kiväärin. Bam, kuulen päässäni ääni, jotamasta plääni, ei mitään hävi, enkä anna sääli, oloon kun joku ampuis kiväärin. Hei! Nonni. Tämä räjähti muutaman kerran. Heti livenä liikenteessä. Joo, olihan toi. Oliko se vähän. Tästä tulee seuraava. Vetsi vetää väliin, jos sopii. No ei mitään, antaa tulla sieltä vaan. Pitäähän nyt, kato ei aina sitä levymusiikkiä, väli pitää olla liveäkin ja antaa tulla. Tää on ihan väärä. Kuku, pamoksa ja Jeesuksen poika. On talossa. No pitäis olla valmistautunut, mutta hyvää huomenta Helsinki. Jep. Todellakin. Aurinkoista huomenta. Joo, kerrankin aurinko. Ollaan auringossa, paisteessa, kaunissa ilmassa. Mä vähän veikkaan, että mä vedän raksabiisit. No niin, anta mennä. Anna tulla raksabiisi. Kaikille raksamiehille ja... Ihan edelläkin. Jätkää paavit. Noikin otsallani pisaroja ja tuksissa niskiroille liivoja kopeja imuroi. Tauko pukkaa sätkää väsäilen, perran duunin myöhös tulee taas. Ajo pääni uutaa komissa, harska nukkuu kaivin koneessa. Jolotettu ikkunalla, maan rakennusmiehet, raudoittajat, maalarit, työnjohtajat. Sama aina valittaa, milloin kohan päästään himaan. Parin kautta aina tietenkin kaikki tietää. Lähiosta ristöpäivän jälkeen paikallisessa vedetään päät sekaisin. Sekaisin. Norjakaisiin pari päivää on joo, kossupullon. Tai pari siellä kiskaisen, pomon kanssa kaikki taas tappelen. Raksamiehen elämää, tää johto jäi mun kitaran. Mä en osaa uskaltaa, koska kaikki on raksalla. Duunia painaa, lujaa, ne vaan jaksaa, ei ne uupu koskaan, ne vaan painaa, lujaa duunia. Hyvää työpäivää kaikille. Me dokataan, te ootte töissä. Mitä sellaista? Kyllähän se dokaaminen, kuulkaa, voi työstä käydä joskus. Ainakin niille, jotka ei sitä päivittäin tee. Tai varsinkin silloin ehkä ihan miten vaan. Mitäs toi moksa toi jotain levyjäkin ja tämmöistä? Joo, on tossa jotain muutamia levyjä pykälässä. Niin, sä nyt löit tonne levylautaselle jonkun platan. Joo, se on tollaista dubahtavaa reggae-soundia. Ja kumpi puoli muuten? siis mä laitoin sen siihen. Niin, sorry. Eli mikä biisi? Se on nyt valmiisi raida se neula. No niin, kerro nyt mikä biisi sieltä sit on tulossa, hyvänen aika sentään. En mä muista se nimeä, kun sulla on siellä se kotelo. No niin on, just sitä mä sanoin, että kumpi puoli siitä on. Chica nyt tosta. Et sä muista. Olisiko se ollut toi King Tubby ja Better Version? No ainakin King Tubby kuulostaa niin hyvältä aina tietyllä tavalla. No mut eiköhän se selviä, kun pistää pyöriin. Skylarking, best. Kirkkaan luo ja sitten taas jotain Moksan

Imagine on kappaleen nimi. Ja Newmarkhan on tunnettu esimerkiksi Jurassic 5-nimisen räppiryhmän kokoonpanosta. Näinpä. Perehtykää ihmeessä, jos et ole vielä sitä kuunnellut. No kyllä mä uskoisin, että meidän kuulijat on jonnin verran. Onhan toi Hulikin aina soittamassa kaikennäköistä räbää myös itse. Sen takia en ottanut räppiä, kun mä ajattelin, että nämä vieraat tuo tullessaan, mutta ei muuta kuin paha levy pyörii. Yes, taas se lähtee. Se oli niin tuttu sävelmä varmastikin monelle, vai mitä? Ikään kuin. Joo, mut laitetaan siksi aikaa, kun tuolla levy vaihtuu, niin David Lindley, Ain't No Way -kappale soimaan. Thank you. yo, what's up? Meitä kuuluu. Meillä on ainakin stadion. Täällä hauskaa, toivottavasti kaikilla teilläkin, missä ikinä lienette. Lähdetään joraan jonkun seuraavan kivan biisin tahti. Olisikohan vinyylimeressä asiaa tällä hei, mun mielestä tässä on semmoinen hieno idea, että kaikki ketkä on niinku toimettomia, niin menkää vessaan ja vetäkää käteen. Ei helveti sen, kun ohjelma on loppunut. Sen jälkeen voitte tehdä ihan mitä lystäätte. Jos sen verran maltatte, niin sen niin, jälkeen olisi ihan hyvä. Yrittäkää edes. Nyt. Niin, jotta. Oliko teillä nyt niinku kuolella vielä joku biisi? Tai, ja miten helvetistä olette niinku yleensä aloittanut tuommoisen kaiken näköisen kuolaprojektioon ja ton tuommoista? Kertokaa nyt. Kuola on kolmas projekti meillä. Meillä oli aluksi Monta unta, sitten oli Travel Like a Meteor ja Kuola on nyt tämmöinen Lassen unelma, niin kuin tämän meidän rumpalin ja kitaristin ja kova-äänisen räkättäjä Lassemme, niin unelma tämä Kuola-niminen bändi, niin siihen ollaan lähdetty sitten kaikki mukaan. All right. Siitä se sitten lähtee. Seuraavan voisi olla semmoinen kuin Vinyylimeri-biisi tästä Moksan osaamista, että näytetään hieman. Yleensä se pomppi ja hyppi ja riehuu samaan aikaan, kun se vetää tämän, mutta tänään tämä studios joudutaan vetämään vähän rauhallisemmin istuvalta ja paikalla, ja se on hyvin harvinaista Moksalta. Joo, ei vitti riehuu, ettei hajoa kaikki. Niin, totta, joutuu vielä korvausvelvolliseksi, ja kui sitä perse kestää, kuule. Mä epäilen, ettei kestä. Niin vakuutukset kunnossa. Niin. Enkä mä puhu ehkä vakuutuksista, ehkä mä laitetaan sut kampriiniin saatana ketjuilla, että joka varvist femmaa ja sillä lailla. Kyllä mä kestän. Mutta älä silti rupea riahu. Eli vinyylimeri, hei, antaa tulla. No ne, joo. Minkälainen ja. Kampi? Tää on aika vanha biisi, olisiko jotain 5-6 vuotta sitten joo, mä kirjoitin tän. Nää sanat. Eli vinyyleistä kertova biisi. Joo. Vinyylit pitki poikki lattioita, taissa eilenen kyytii vähän vinilitkin, soitti klassikoita, vanhoja vahoja, viskelin menemään parhaita paloja, vingutin veivasiin, dekel ne nää, tahdis vankin reggae rappi diskon, dabin melkein jätin hitot, steppi kehi alkaa tanssi, alkaa vippipattaa, joika istattaa, mitäköhän seuraavaks frendi laittaa, se selvii kun neula raita tippipahtaa, ja on kiva taas kun singahtaa singaalit tohovaa, ahton. Freestylit, johon lattial makaa ja soundit. Niitä kohta vahvariskoveihin menee. Pysy päällä smailit, kun musa rakkauttaa. Kun musa rakkauttaa, kaikki meihin jakelee. Kun musa rakkauttaa, kun musa rakkauttaa. Kun musa rakkauttaa, kaikki meihin jakelee. Kun musa rakkauttaa, kun musa rakkauttaa. Kun musa rakkauttaa, kaikki meihin jakelee. Vinyylimeri, tyydyt heti selkeni. Hyvänä ne seteni. Vinyylejä siellä ja täällä. Mut ei jaksa välittää sillä pääasiat. Levi pysy päällä, evin yli meri. Tyylit heti selkäni, hyvät nänne seteni. Vinylejä siellä ja täällä. Mut ei jaksa valita sillä pääasia. Levi pysy päällä. Vara vahassa parempi, jos saksaa yhä vertaa. Serran kaikki mun yhtään paskoa. Pakuu yläkerrassa vasara, rätisee kun puuttaa kassa. Jääni on rapempi. Kyllä kelpaa, laita toi tosta tohon kanteen. Levi vahda volaan ostaa. Mistä? No tosta, niin et kuuluu stereon landeessa saakka. Vaikka ois kuinka pitkä matka sekä seläs painava taakka. Keep it travel, messi vaan mankka se kasetti vedä esidekki ja jatkuu matka läpi Saharan metsien vesien ja sit väkkii tähän saatanan kanalaan. Tähän saatanan kanalaan ja kamalaan. Kanalaan, tähän kamalaan, kanalaan. Backin, tähän saatanan kanalaan. Vinyylimeri, tyydyt heti selkäni, hyvän näin seteni. Vinylejä siellä ja täällä, mut ei jaksa välittää silläpä asia. Levy pysy päällä, vinylimeri, tyydyt heti selkäni, hyvän näin seteni. Vinylejä siellä ja täällä, mut ei jaksa välittää silläpä asia. Levy pysy päällä, levy pysy päällä, levy pysy päällä, levy pysy päällä. Kuola on täällä. Kuola siis kuolemaan uudestaan. Jaksakaa tänään laulaa, koska meitä joo, anteeksi. Anteeksi ja kiitos. Nonni, olihan se sitten. No oliko toi nyt mistään kohtaa? No se oli joku biisi, Vini oli meri ja mitä helvettiä. Se oli kuolattu ulos. Nonni, se oli nyt kuolattu. Ja tää undergroundi, hei. Tätä ei salettiin kuule mistään muualta. Tää on ihan taattu. Pari voi olla mun jäljellä, pari tippaa siellä roiskunut tässä. Ainakin meitä naurattaa. No hyvä niin. Kyllä mä veikkaan, että tuolla vastaanottimien päissäkin jengi nauraa katketakseen. Tiedän millaiset saatanamoiset ketjukollarit. No aivan just mulle. Ei, mutta kun katsoo noitten kahden jätkän naama, niin ei tässä voi kuin hymyillä ihan muikeena. Onneksi ei saakeli viekö lähetys. Kiitos Samoen. Niin näköradio-osastolle. Mut vinyyli merestä, hei. Joo. No, siellä me uidaan välillä. Kyllä. Ja sitten tää yksi vinyyli tuli tohon taas levylautaselle pyöriin. Tai ei se vielä pyöri, mutta mikä sinne panna pyöri? On muuten smoothi, aika porno. Ei, lähdemmekö soittelemaan seksipuheluita. Vain 9-80 minuutti. Oh, yeah. Numeroni on 0700. 212. Ei, kun se on 00700 James Bond. Kaikkien märkien T-paitojen äiti. Okei. Okay. Hei, minkä vinyyli se nyt toi tuohon moksa? Hei. Nyt ihan tosissaan sitä vinyyliä. Eikä ihan repäilyä täällä. No siis, no mä en taaskaan muista sen nimeä, koska teillä se levy. Totta mokeni. Mä en jaksa luntata. Laitetaan pyöriin. Katsotaan sitten. Tässä on tuttu sample, tarkkakorvaset varmaan kuulee. Varsinkin, jotka Wu-Tangia joskus kuunnellut. Okei. Okay. Toi oli hyvä spoileri. Pistetään pyöriin siis. Eli Cream. Ihan hyvää rahinaa. Thank you. the stalker. Yeah! I also like to blow holes in the heads of rednecks. Hi, this is Lori. I can't make it to the phone right now, but if you leave your name and number, I'll get back to you as soon as I can. Thanks. Bye. Hey, it's Dave. Surprise. This is gonna be short and sweet, so just bear with me for a minute, okay? I know what I want. I mean, it's weird. I'm not confused at all. Se oli Insane Clone Posse ja The Stalker. Vielä on hetken aikaa, joten Kuola varmaankin tuossa heittää niin kuin vikat riimit tai jotain. Olkaapa hyvät, kertokaa ja kirkukaa, laulakaa, höpöttäkää. No, ihan yes, mitä tahansa sieltä lähtee. Laiskaa, paskaa, biisi. Hyvin, joo, hyvin laiskaa meininkiä. Lähtenyt Anteeksi. Mies perkele. Mitä sä nyssiä mölä? Las, mitä helvettiä suorassa lähetyksessä? Hahuile ja kiroo kuule puhelimelle. Se puhelin ei kumminkaan vastaa sulle, vaikka sä kuisille kiroisit. Se ei vastaa takaisin. Okei, niin joo. Nyt niistä lähtee. Laiskaa paskaa. Laiskaa paskaa lähtee menee. Okei, okay, joo. Joo. Moi, ei! Heitä tää vittu mereen. No niin, joku puu pääsi soittaa. Nyt on puhelin heitetty mereen. Ei me tiedä, että mulla on housut jalassa. No niin, voitte kysyä itse toisiltaan, että mitä kuuluu. Okay. Tää menee näin. Joo. Mitä kuuluu? Ja K ja Y K. Lähiradio, joo. Meneekö näin? Vähän tyydyn. Joku herran. Jatkan matkaa. Mitä kuuluu? No ei tässä mitään paskaa. Jota tästä vähän maistaa. Ehkä jotain hyvää laiskaa. Niin aurinko. Niin aurinko. Tää aurinko tänään jo varmasti paistaa. Ja se varmasti paistaa. Näin se varmasti paistaa. Ihan saletisti, joo. Paistaa taas. Herran hies vähän vahvisten. Paskan maku suussa hampaat pesaisen. Imen piipusta sit savukermaisen. Saan sit naaman nuhtuisen. Pistä tää biisi pumppaan. Tää soundi ei mee hukkaan. Nyt mä puhkeen nopa kukkaan. Mitä sit vaik vähän paska dunkkaan. Mun elämä ei silti mee hukkaan. Sulla on saletti kuosi munkaa. Kuosi munkaa. Saletisi kuosi. Saletti kuosi munkaa. Vähän tyydyn. Tätynyn. Ja kun herää. Jatka matka. Mitä kuuluu? Ei täs mitä paskaa. Jotain tästä lähemmaistaa. Ehkä jotain kivalaiskaa. Niin aurinko. Joo aurinko. Siis aurinko tänään varmasti paistaa. Ja se varmasti paistaa. Tänään varmasti paistaa. Ja se varmasti paistaa. Minkä ulos, koska se saletisti tänään paistaa. Hukas kun jalkaat ollaan tajojas. Mitäs muutkaan, sit katsotaan mitään tuli pojast. Kerän idiksiä sit eteenpäin suuntaan ja kruaan. Sekä bändit taustalla ja mittaa. Eikä oo aihetta mistään valittaa. Ollaan olotilois, kivois, hyvis, vivois, turha pakittaa. Nautitaan täysin aamusta. Muist päivis ja illois. Päivis ja illois. Näistä. Nautitaan päivis ja illois. Eikä tarvii stressaa. Näin tätä heitetään, kantsi tsekkaa. Miten tää kuulaa, sitten täältä tullaan ja lujaa. Tähän tulkaa mukaan, flippailee ja dikkailee musaa. Sillä la la la la la, ei se nime. Et elämä tarttii sarkaile, sit on lähettävä, et on roskaposti, lähettämätöntä aivoviesti. No miten niin, aloita päiväsi niin kuin niin, et yölläkin paistakaa jo kellariin. Joo, kellariin, paistaa kellariin. Paistaa kellariin, joo kellariin, joo. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, eipä tässä kummempiin. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, eipä tässä kummempiin. Pannaan ruletti käyntiin, soimaan sitten setti täysin. Pannaan ruletti käyntiin ja sitten soimaan setti täysin. Vähän tyydyn, päätynyn, ja kun herään, jatkan matkaa. Mitä kuuluu? No ei täs mitä paskaa. Jotain tästä lähen maistaa. Ehkä jotain nadisti laiskaa. Minä aurinko. Joo, aurinko. Tähän aurinko meille yölläkin varmas paistaa. Paistaa, paistaa, paistaa. Yöllä, päivällä, illalla, aamulla se paistaa. 24/7 se paistaa. Siin teille laiskaa. Kuolataan me aina yhdessä. Häilyä, mä tiedän nää tarinat. Te ja meidän kaikkien narinat paremmin. Mä olen vaan yksin näistä teiltä. Mitä sä voit sieltä heitä? Heitä mua vai kissalla, niin kuin mun hyvä kaveri Laura. Suuttuessaan hän viskoo kissaa päin poika ystävää. Mitä ihmettä haluaa kysyä, jos sä viskoot mulle päin näkö kissaa. Heität sä mua kissalla, vittun hulluakka, heitä mua kissalla. No olikohan toi nyt se laiska sitten? Toi meni vähän nyt sekavaksi. Jep, joo, näin kävi. Siinä kävi. Ja sitä poetti lähetysaika alkaa olla aika lailla loppuillaan, joten tuota noin. Laitetaan lähtöbiisiksi toi, minkä vinyylilautanen sai päällensä. Joo, Soul of Missive. Niin, laitetaan se niin. Tuota, sit pitää ruveta pakkaa kimpsut ja kampsut ja päästä ihan toisenlaista mökää eetteriin. No niin, ihanaa semmosta. Oli olla. Kiitoksia, kun tulitte käväsen. Kiitos Lähiradio. Kiitos itselle. Kiitos teille. Kiitos teille. Paljon. Joo, moi. Yeah. Moro, moi. Rakkautta kaikille. Jee, yeah, ja anarkia muille. Just for the hell of it, I'm seasoned, test me or celibate. Not coming off, I got lots to run them off. Done you soft and slow with no sense. Follow back your niggas out like dips. I'm fit to get in that ass quick as trash. What I did.